Radio Nawigator Trójki. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, minęła 20. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro saperzy zdetonują na poligonie niewybuch wywieziony z Białegostoku. Będą polsko-niemieckie konsultacje po szczytach Trójmorza i G20. Tarnowskie Góry ze swoimi kopalniami trafiły na listę światowego dziedzictwa. Niewybuch wywieziony z Białegostoku jutro zostanie zneutralizowany przez saperów na poligonie w Orzeszu. Poinformował o tym szef MON-u. Antoni Macierewicz dziękował służbom za przeprowadzenie akcji, która, jak mówił, w Białymstoku była dla mieszkańców olbrzymim zagrożeniem. To jest największe tego typu zagrożenie, z jakim mieliśmy do czynienia od wielu, wielu lat. Tak wielkiej ewakuacji nie musiano dokonywać już naprawdę wiele lat temu. Zrobiono to niesłychanie sprawnie. Półtonowa niemiecka bomba lotnicza została znaleziona przez robotników przy ulicy Ciołkowskiego w czwartek. Sama akcja podniesienia niewybuchu trwała około godziny. Była to jednak skomplikowana akcja logistyczna. Przygotowania do niej trwały od piątku. Ewakuowano około 10 tysięcy mieszkańców. Zamkniętych było 60 ulic. O zorganizowaniu wkrótce polsko-niemieckich konsultacji politycznych poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W TVP Info powiedział, że trzeba porozmawiać po szczytach Trójmorza w Warszawie i G20 w Hamburgu. Prezydencki minister podkreśla, że projekt Trójmorza nie jest skierowany przeciwko innym państwom. Dlatego się nazywa Trójmorze, a nie Międzymorze czy jakieś inne projekty, które mają historyczne konotacje geopolityczne. Jest to projekt ekonomiczny wewnątrz Unii Europejskiej. I o tym mówiła bardzo wyraźnie pani prezydent Chorwacji, pan prezydent Duda. To jest projekt na rzecz spójności europejskiej, nie przeciw nikomu. W najbliższym czasie odbędziemy konsultacje polityczne polsko-niemieckie po naszym szczycie i po szczycie G20, po to, żeby wszelkie tego typu dyskusje czy jakieś uwagi, obawy rozwiać. Polska i Niemcy różni podejście do budowanego przez rosyjski Gazprom gazociągu Nord Stream 2. Polska w jej sprzeciwie poparł w Warszawie prezydent USA Donald Trump. Sekretarz generalny ONZ zapewnia w Kijowie o poparciu dla procesu pokojowego na wschodzie Ukrainy. Antonio Guterres podczas wizyty w ukraińskiej stolicy rozmawiał o konflikcie w Donbasie z prezydentem Petrem Poroszenko. Po spotkaniu z ukraińskim prezydentem sekretarz generalny ONZ podkreślił, że w Donbasie powinno zapanować zawieszenie broni. Antonio Guterres zaznaczył, że ONZ jest gotowe wesprzeć rozmowy na temat Donbasu w ramach normandzkiej czwórki, czyli Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec. Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera też pracę trójstronnej komisji do spraw uregulowania konfliktu, jak również Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Z kolei Petro Poroszenko podkreślił, że jego kraj oczekuje, że ONZ aktywniej włączy się w rozwiązanie problemów Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zabytkowe kopalnie w Tarnowskich Górach trafiły na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Polska zgłosiła kandydaturę dawnych kopalń rud srebra, ołowiu i cynku, ale także systemu odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej. To w sumie 28 obiektów również z sąsiedniego Bytomia i z Brosławic. Wpis to zwieńczenie wieloletniej pracy, mówi burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech. Ten wpis traktuję jako hołd dla wielu, wielu pokoleń Tarnogórzan. Dla tych, którzy mozolnie kopali te komory, kopali chodniki w podziemiach, zapewniając wodę nie tylko Białemu Śląskowi, na którym leżą Tarnowskie Góry, ale i znaczącej części Czarnego Śląska, czyli tego Śląska, gdzie przy wydobyciu węgla dostarczano wodę z Tarnowskich Gór. Pogórnicze zabytki są 15 obiektem z Polski, który znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Posiadanie domowych zwierząt zwiększa ryzyko ukąszenia przez kleszcze, dowodzą naukowcy, a ukąszenie może skutkować groźnymi infekcjami, podkreślają badacze z Departamentu Zdrowia i Higieny Umysłowej w Baltimore. Psy i koty często przynoszą kleszcze do domu. Ryzyko ukąszenia u właściciela takiego zwierzaka jest ponad dwukrotnie większe niż u kogoś, kto nie ma zwierząt domowych. Amerykańscy naukowcy przypominają, że kleszcze są szczególnie aktywne w ciepłych miesiącach. Ukąszenie może prowadzić do odkleszczowego zapalenia mózgu. Przeciwko tej chorobie istnieją szczepionki. Na inną odkleszczową chorobę, bakteryjną boreliozę, szczepionki nie ma, a leczenie antybiotykami jest długie i uciążliwe. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na południu kraju przelotny deszcz, możliwe również burze od 8 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i 17 na południu i zachodzie. Poniedziałek upalny, ale pochmurny z przelotnym deszczem i burzami, na termometrach 21-23 stopnie na północy kraju, 28 w centrum do 31 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zrobimy rewolucję w miasteczku. Taką wizję miałem ja. Nie ma szans. To nie ten rynek. Beniu szybko ją rozwiął. Ja myślałam o czymś innym, powiem wam szczerze. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński. Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od najbliższego poniedziałku około 11.50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. I już prawie 6 minut po 20. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, witamy. Audycję realizuje Michał Jakubik. W studio Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 21. Latem, wiadomo, można przejechać Polskę wzdłuż i wszerz wyłącznie szlakiem festiwali filmowych. To dodatkowe wakacyjne atrakcje dla wszystkich kinomanów. Dzisiaj zapowiemy więc najciekawsze wydarzenia aż 3 festiwali. Wszystkie odbywają się w lipcu, właściwie 2 z nich już się rozpoczęły, a kolejne rozpocznie się w najbliższy piątek. No i też 3 możliwe kierunki. Od piątku do czwartku w przyszłym tygodniu w Poznaniu potrwa 10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. Wczoraj rozpoczął się Międzynarodowy Sopot Film Festival. Ten z kolei potrwa do kolejnej niedzieli i tam już jutro zresztą się wybieram. A Łódź zaprasza na Festiwal Transatlantyk, ten od 14 do 21 lipca. Dziś w Trójkowo Filmowo szczegóły dotyczące programu wszystkich wspomnianych festiwali. Ale zacznijmy od bardzo miłej wiadomości z innego, zakończonego wczoraj, 52. już Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Zawsze cieszą nas takie informacje. Nagrody za najlepsze role żeńskie otrzymały wspólnie Jovita Budnik i Eliane Omuyiir. Tutaj zawahałem się, czy dobrze wypowiadam nazwisko tej ruandyjskiej aktorki, ale myślę, że jeszcze będziemy mieli czas, żeby się tego nazwiska w Polsce nauczyć. Obie aktorki zagrały główne role w filmie Ptaki śpiewają w Kigali. To, przypomnę, ostatnia rozpoczęta wspólnie produkcja Joanny Kos-Krause i Krzysztofa Krause. Film kręcony był w Afryce i w Polsce, powstawał dosyć długo, kilka lat. No i już po śmierci Krzysztofa Krause został ukończony właśnie przez Joannę Kos-Krause. Ptaki śpiewają w Kigali, miały swoją światową premierę właśnie w Karlowych Warach i sądząc po recenzjach, film został świetnie przyjęty przez obecnych na festiwalu krytyków filmowych z całego świata. To, przypomnę, opowieść o ludobójstwie w Ruandzie. Film zaczyna się w 1994 roku, kończy w 1997 i opowiada o polskiej ornitolog, która prowadzi badania nad spadkiem populacji sępów właśnie w Ruandzie. A kiedy zaczyna się ludobójstwo, kobieta trochę przypadkowo ratuje młodą ruandyjską dziewczynę, córkę swojego współpracownika należącego do plemienia Tutsi. O tym ta historia, a polska premiera filmu zaplanowana jest na 22 września. Wcześniej zapewne Ptaki śpiewają w Kigali, pojawią się też na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni. No to może sięgnijmy teraz po muzykę Jana Kantego Pawluśkiewicza z poprzedniego filmu Krzysztofa Krause i Joanny Kos-Krause. Oczywiście Papusza z Jovitą Budnik zresztą w roli głównej. Słońce, złoty cygański ojciec. trójkołofilmowa, Marcin Giżycki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dyrektor festiwalu Animator. No to chyba trzeba zacząć od bardzo miłej, sądzę, dla festiwalu konstatacji, że oto Animator doczekał się pięknego jubileuszu. Nie wiedzieć kiedy. No też tak sobie zadaję to pytanie, jak to się stało, że to 10 lat upłynęło. Zaczynaliśmy rzeczywiście 10 lat temu, w 2008 roku. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to się przekształci w imprezę stałą. I międzynarodową, i ważną. Międzynarodową. No międzynarodowy to niby festiwal był od początku. Tak. Ale myślę, że też nabierał tych sznytów międzynarodowych z czasem. Oczywiście. No tak, bądźmy precyzyjni. 9 lat, 10 edycja. 10 edycja przez 9 lat jakoś, że myśmy przetrwali i no, jesteśmy teraz festiwalem kwalifikującym do Oscarów od tego roku. Pięknie. No tak się zbiegło z jubileuszem właśnie. Co to w praktyce oznacza dla to polskich oznacza, na przykład twórców? Że zwycięzca w kategorii filmów krótkich nie musi przechodzić przez bardzo uciążliwą i długą drogę do nominacji do Oscarów. Ma tę drogę skróconą. Jeżeli nie zdobyłby takiej nagrody na tym czy innym festiwalu jakiś film, no to wtedy musi być wyświetlany w kinie, w Los Angeles przynajmniej przez tydzień jako dodatek. To no to są te regulaminowe ustalenia Akademii. Ta droga jest skrócona. Ale dotyczy to oczywiście filmów krótkich, wyłącznie krótkich filmów. Wyłącznie krótkich, nie dotyczy naszego konkursu pełnometrażowego. Tak, krótkich filmów animowanych i właściwie nie tylko polskich, chociaż mamy nadzieję, że takie będą nagradzane na tym festiwalu, ale w ogóle wszystkich prezentowanych z całego świata, tak? Tak jest. No i kolejna bardzo dla festiwalu miła rzecz, bo całkiem niedawno ogłoszono nominacje do tegorocznych nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. One zostaną wręczone dopiero we wrześniu podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni, no ale to również sukces. No też znaleźliśmy się w gronie trzech finalistów do nagrody dla najlepszej imprezy filmowej międzynarodowej w Polsce i się cieszymy. To po raz drugi Animator jest nominowany, więc może się uda. Animator trwa już od piątku, potrwa jeszcze do 13 lipca, więc co przed nami, co w tym roku przede wszystkim. Takim głównym wątkiem tegorocznego festiwalu jest animacja i polityka. I właśnie w poniedziałek rozpoczyna się konferencja. Te konferencje stały się już stałą częścią Animatora. Organizujemy ją konferencję po raz czwarty i w tym roku właśnie hasłem jest animacja i polityka. I z tą konferencją wiąże się także blok różnych pokazów, prezentacji nawiązujących do tego hasła. Ale czy to znaczy, że też będą pokazywane filmy polityczne? Animacje polityczne? Tak, jak najbardziej. Będzie retrospektywa Phila Mulloya, który zresztą zaprojektował też czołówki animowane do tegorocznego festiwalu. To jest brytyjski znany twórca, którego film ostatni czy przedostatni dostał nagrodę na zeszłorocznym Animatorze, a ten film, który dostał nagrodę, jest to film polityczny i w ogóle Mulloy jest bardzo politycznym twórcą, co zresztą wiąże się z całą tradycją filmu animowanego, który niemal od swoich początków miał do czynienia z polityką, bo realizowano i animowane agitki, i pierwszy pełnometrażowy film animowany, jaki kiedykolwiek został nakręcony, to też była kreskówka satyryczna, której celem był prezydent Argentyny w roku 1917. O, czyli to nawet taka odległa przeszłość. No a poza tym przede wszystkim konkursy. Powiedzmy, jak w tym roku można ocenić filmy, które zostały wyselekcjonowane właśnie do konkursu filmów pełnometrażowych i tych krótkich, bo laureatów poznamy ostatniego dnia. Ostatniego dnia. W tym roku mieliśmy najwięcej zgłoszeń w historii Animatora, a pula filmów przyjętych do konkursu jest ciągle ta sama, około 50 filmów, więc już sam ten fakt, że jest z czego wybierać, że jest większa pula filmów, z których można wybierać, no, powoduje, że poziom konkursu się oczywiście podnosi. My zaczynamy zresztą Animatora od pokazu filmów odrzuconych, nieprzyjętych do konkursu. Zaczyna to się już dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu, no i muszę powiedzieć, że jak się przyglądam filmom, które do konkursu nie zostały przyjęte, to wiele z nich z powodzeniem mogłoby... No tak, żałuję nawet, że niektóre filmy nie przeszły, ale z drugiej strony no nie można tego konkursu rozdymać. No rozumiem, że zostały te jeszcze lepsze. Zostały te jeszcze lepsze, tak. Ile w takim razie filmów konkursowych w tym roku? 50 jest filmów w samym konkursie głównym, 5 czy 6 pełnometrażowych. A jak wypada, zawsze o to pytam, polska reprezentacja w tym roku i w konkursie, i poza konkursem. Czy polscy animatorzy mają się dobrze? Ja myślę, że polska animacja przeżywa nową młodość od jakiegoś czasu. Po zapaści w latach 90. trwa dobra fala, dobra koniunktura dla polskiej animacji. Zwłaszcza młodzi twórcy zdobywają nagrody jedna za drugą na międzynarodowych festiwalach. To prawda. Film pod może trochę niecenzuralnym tytułem Cipka zdobył chyba w tej chwili już największą ilość nagród, jakich kiedykolwiek, jakikolwiek polski film zdobył właśnie w historii polskiej animacji, a jest to praca w ogóle studencka. Tak, z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tytuł prowokujący, ale może przez to też zwracający uwagę na sam film. Ja zresztą powiedziałem żartobliwie, że tytuł niecenzuralny, ponieważ wróciłem dopiero co z festiwalu w Szanghaju, gdzie była taka mała retrospektywa polskiej animacji i z puli filmów, które polska strona przedstawiła partnerom z festiwalu w Szanghaju, właśnie Cipka wyleciała, ponieważ uznano... Ze względu na tytuł właśnie? Prawdopodobnie ze względu na tytuł przede wszystkim. Tak, już sam. Czyli w Azji nie przeszło, nie. W Poznaniu przejdzie. W Poznaniu przejdzie, a skoro jeszcze mówimy o tej polskiej reprezentacji, to będzie też nowy film Zbigniewa Czapli, który już jest dwukrotnym laureatem animatora, może będzie trzykrotnym. Film ten już zdobył aż dwie nagrody na krakowskim festiwalu filmowym. Reprezentacja jest dosyć duża i silna polskiej animacji. W konkursie. Natomiast mamy jeszcze retrospektywy. Co jeszcze polskie? Trzeba tutaj powiedzieć, że mamy jubileusz Nestora polskiej animacji, Witolda Giersza, któremu dajemy nagrodę za całokształt twórczości kryształowego Pegaza, ponieważ kończy 90 lat w tym roku, ale nie tylko ponieważ kończy 90 lat, tylko ponieważ po prostu zasługuje na taką nagrodę. Natomiast, no to jest dodatkowy jubileusz. Rozumiem. Oczywiście. W tym roku środowisko animatorów rzeczywiście spotkała wielka strata, bo umarł Marek Serafiński, twórca, no powiedzmy, średnio jego pokolenia, który był bardzo lubiany w środowisku, a był to wybitny twórca, więc też i przyjaciel animatora, więc poświęcamy mu też spotkanie, w którym będziemy go wspominać, przypominać jego filmy. Będzie kolejna edycja Młodej Polskiej Animacji, będzie Salon Odrzuconych, jak my to nazywamy, czyli to specjalnie na jubileusz 70-lecia polskiej animacji przekornie to przygotowaliśmy, czyli filmy, które były szykanowane, bądź odsyłane na półki, bądź w jakiś jeszcze inny sposób, no, traktowane przez władze, czy jakieś inne ośrodki decydenckie w sposób niezbyt miły. Ale to dotyczy polskich filmów? To dotyczy polskich filmów, tak. Zwykle festiwale chwalą się swoimi gośćmi. Czy w tym roku do Poznania na festiwal Animator przyjadą jakieś światowe sławy? Ja myślę, że przede wszystkim zawsze nasi potencjalni widzowie oczekują, że będzie jakaś gwiazda z hollywoodzkich studiów. I no, Myszka się... Miki, Kaczor. No tak, tak. No i tak jest bardzo blisko w tym roku. Myszki Miki, czy tego typu gwiazd filmu animowanego będziemy, ponieważ naszym specjalnym gościem będzie David Silverman, który jest głównym animatorem Simpsonów. Aha. A tak się składa, że oprócz tego jest też muzykiem, więc przywodzi taką swoją ogromną trąbę i będzie też koncertował. I gdzie ten koncert? No, głównie to w klubie festiwalowym w namiocie w Parku Wieniawskiego, ale jak znam Davida, a będzie też jego kolega, kompozytor i saksofonista Nick Phelps, będą korzystali z każdej okazji, żeby pograć. No właśnie nie przypadkiem i o to pytam, gdzie publiczność ma szukać filmów, no i innych towarzyszących wydarzeń festiwalowi Animator. Głównym kinem festiwalowym jest od samego początku Kino Muza. Mało kto może wie, że Kino Muza jest najstarszym kinem w Polsce działającym w sposób nieprzerwany. Nazywało się co prawda inaczej kiedyś, ale to jest najstarsze kino w Polsce, więc bardzo nam miło, że historia, festiwal się, że wiemy, taka wiemy, historia tak. Stoi nawet za kinem, którym się odbywa część festiwalu. Zamek i kilka sal tam mamy do dyspozycji na pokazy specjalne. Klub festiwalowy jest rozpiętym namiotem w Parku Wieniawskiego, czyli za operą trochę, gdzie zawsze można przyjść, czegoś się napić i na ogół też posłuchać dobrej muzyki, zwłaszcza wieczorami. Konferencja będzie się odbywać w samym centrum Poznania, na Starym Mieście, w tak zwanej salce, która się nazywa Scena na Piętrze. To bardzo miła przestrzeń. No i jeszcze poza tym, po całym mieście są rozrzucone różne wydarzenia, między innymi nawet festiwal wychodzi do osiedli mieszkaniowych

I'm on a mic, cold stone, getting over. My name is Young and seen known as the Fly Casanova. Kick it. Trójkolor filmowy, łączymy się ze studiem Radia Gdańsk, a w tym studiu Michał Grubman, dyrektor Sopot Film Festival. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To już 17. edycja. Festiwal ma długą historię. 17. międzynarodowa edycja tego festiwalu, chociaż ta historia była zmienna, prawda? Przypomnijmy. Tak, gwoli przypomnienia, to przez pierwsze 10 lat festiwal odbywał się raczej w tej formule filmów krótkometrażowych z dodatkowymi pokazami filmów pełnometrażowych, natomiast od roku 2010 wystartowaliśmy jako letni międzynarodowy festiwal filmowy z konkursem filmów fabularnych. Już od tamtego czasu mamy 3 konkursy międzynarodowe, bo oprócz konkursu prezentującego pierwsze i drugie filmy fabularne dołączył w zeszłym roku konkurs pełnometrażowych filmów dokumentalnych i oczywiście nasza historia, czyli 17. konkurs filmów krótkometrażowych. I w tym konkursie właśnie fabuły i animacje, bo dokumenty mają swoją osobną sekcję. Powiedz, jak wyglądała w tym roku selekcja, jak wiele było zgłoszeń i w efekcie ile filmów pojawia się we wszystkich konkursach? No, selekcja długo trwała, co roku coraz więcej do nas filmów przychodzi zgłaszanych. W tym roku było to przeszło 3000 zgłoszeń z ponad 90 państw z całego świata. Ostatecznie komisja wybrała 25 tytułów. Jest mi też bardzo przyjemnie, że mocno Polska jest w tym roku reprezentowana, bo kilka filmów, nie tam jeden, dwa, tak jak dotychczas, tylko chyba 6-7 tytułów się znalazło. Ale teraz mówisz o konkretnym konkursie, czy o wszystkich? Konkursie, tak, cały czas konkursie filmów krótkometrażowych. Krótkometrażowych, bo tak zaczęliśmy w sumie od tego najstarszego. Tu między innymi znalazł się film, który reprezentował Polskę w tym roku w Cannes, w konkursie głównym, film krótkometrażowy. Pewnie coś z gdyńskiej szkoły filmowej, domyślam się, i pewnie to jest Grzegorz Mołda. Tak, to jest Grzegorz Mołda. Koniec widzenia. Koniec widzenia. Czyli Polskę reprezentuje, no niedaleko zresztą znajdująca się, gdyńska szkoła filmowa w postaci filmu Grzegorza Mołdy. Koniec widzenia. Tak, też jest nam bardzo miło, bo rzeczywiście te filmy gdyńskiej szkoły filmowej są bardzo dobre. To już drugi film, który dostał się w tej krótkiej historii istnienia szkoły filmowej do konkursu głównego Cannes. Zresztą te filmy, przypomnę, wygrywały w Sopocie również już w poprzednich latach. Czy tak się zdarzy, zobaczymy. A jak wygląda z polską reprezentacją w pozostałych dwóch konkursach? Rzućmy może teraz okiem na konkurs DOC, czyli średnio i pełnometrażowe filmy dokumentalne. Pomimo aż 300 zgłoszeń filmów pełnometrażowych i średniometrażowych do konkursu filmów dokumentalnych, no w tym roku nasi selekcjonerzy jednak większość wybrali polskie tytuły. Było 8 tytułów, jeden niestety z przyczyn formalnych odpadł, zostało 7, z czego 4, aż 4 to polskie tytuły. No to ciekaw jestem, co się znalazło w konkursie? Film otwarcia festiwalu, czyli Beksińscy album wideofoniczny, trójmiejska premiera filmu w reżyserii Marcina Borcharda na podstawie książki Magdaleny Grzebałkowskiej o Beksińskich. To jest prezentacja filmu z udziałem wszystkich praktycznie twórców. Bardzo trójmiejska premiera, bo też praktycznie wszyscy twórcy pochodzą od nas tutaj z Trójmiasta. I to jest film, który w tym roku po krakowskim festiwalu filmowym został skierowany do nominacji, do selekcji Europejskiej Nagrody Filmowej jako reprezentacja Polska. A oprócz tego w konkursie jest film, który był w ostatniej selekcji Europejskiej Nagrody Filmowej, czyli 21 razy Nowy Jork Piotra Stasika. Który zresztą już niedługo będzie miał swoją oficjalną premierę kinową. Jeszcze tego lata. Jeszcze tego lata, tuż po naszym festiwalu, chyba w ciągu tygodnia będzie wchodził na ekrany kin, ale u nas jeszcze przedpremierowo. Oprócz tego Dwa Światy Macieja Adamka, który chyba 5-6 lat temu brał udział w naszym konkursie filmów fabularnych. A oprócz tego też dosyć trójmiejski film, bo to znaczy trójmiejski o trójmiejskim bohaterze, czyli Ucho Wewnętrzne Szymona Uliasza i Magdaleny Gubały. To jest film dokumentalny o Mikołaju Trzasce, znanym trójmiejskim, nie tylko trójmiejskim muzyku, który też ostatnio duże laury zdobył po filmie Wołyń, tak? Tak. No właśnie, był autorem muzyki do filmu Wojtka Smarzowskiego. W poniedziałek, czyli jutro, odbędzie się spotkanie z Mikołajem po prezentacji tego filmu, a tuż po nim odbędzie się koncert do kina niemego, w którym między innymi Mikołaj też jest zaangażowany, bo razem z Jacaszkiem i z Olą Walickim premierowo wykonają swoją adaptację filmu Do upadku domu Usherów, czyli niemego kina grozy na podstawie Edgara Allana Poe. No, zapowiada się bardzo ciekawie. No i trzeci konkurs, rzućmy okiem, co tam w tym roku się wydarzy. To jest konkurs 1 dwa, czyli filmy debiutantów albo drugie filmy młodych reżyserów. A, może niekoniecznie młodych. W każdym razie te kolejne filmy po debiucie. Tak, to jest nasz konkurs, który rzeczywiście już od kilku lat odbywa się w tej formule międzynarodowej. Trafiają często filmy z takich festiwali, chociażby jak Berlin, czy też Wenecja. W tym roku mamy kilka dość ciekawych tytułów, jak chociażby In Flame, turecki, taki film bardzo psychologiczny. Mamy drugi film turecki, właśnie w tym roku mamy taką silną reprezentację Bliskiego Wschodu. Mamy film libański, Podróżnik. Polskę reprezentują dwa filmy, Kamper i Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka, a pozostałe to są wszystko przedpremierowe tytuły. No i też trzeba zauważyć, że Sopot Film Festival zaczyna się codziennie, właściwie bardzo wcześnie, bo pomyśleliście w tym roku o specjalnych śniadaniach. Tak, w tym roku obchodzimy w Polsce rok awangardy, a jednocześnie jestem bardzo wielkim fanem kina kulinarnego, które dotąd u nas na festiwalu nie istniało. Połączyliśmy te dwie formuły i w ten sposób mamy śniadanie z awangardą, gdzie o 10 rano zapraszamy do spółdzielni Dwie Zmiany. To jest klub, który jednocześnie jest restauracją, ale i klubem, w którym wieczorem będzie można oglądać filmy festiwalowe. A o poranku o 10 w tej luźnej śniadaniowej atmosferze będzie przygoda z awangardą filmową lat 20., w tym m.in. Berlin Symfonia Wielkiego Miasta, czy też Dziga Wiertow i Człowiek z kamerą filmową. Czyli takie absolutne kinowe klasyki. Tak, tak więc filmowcy po tym śniadaniu, gdzie będzie można troszeczkę dłużej spędzić, oczywiście czas nie wyrzucamy stamtąd, będą się mogli przenieść chwilkę później, bo o 13 zazwyczaj startuje Państwowa Galeria Sztuki z małą salą studyjną, no i oczywiście pozostałe wszystkie lokalizacje, czyli przede wszystkim dwie sale multikina, Teatr Boto i jeszcze kilka innych miejsc. Rozmawialiśmy o konkursach, a nie zapytałem cię, kto właściwie w tym roku oceni te konkursowe filmy. Jury konkursu debiutów i drugich filmów fabularnych to w tym roku aktorka teatralna i filmowa Katarzyna Herman, pisarz i publicysta Szczepan Twardoch oraz krytyk filmowy Artur Zaborski. Natomiast jeżeli chodzi o jury konkursu filmów dokumentalnych, to zaprosiliśmy w tym roku polską reportażystkę nominowaną do Oscara Anetę Kopacz za film Joanna, Mirosława Przylipiaka, historyka i teoretyka filmu oraz już tak tradycyjnie wieloletnią kierownik działu kultury Telewizji Polskiej Gdańskiej Annę Cichocką-Gulę, która jednocześnie też jest wiceprezydentem Sopotu, ale związana jest z tą produkcją i filmem też dokumentalnym już wiele, wiele lat. A konkurs krótkich metraży? A konkurs filmów krótkometrażowych oddajemy w ręce publiczności już po raz trzeci. Trójmiejska, no i polska publiczność będzie głosowała po każdej projekcji w bloku filmów krótkometrażowych. No to myślę, że jednak filmy z Gdyńskiej Szkoły Filmowej mają tutaj bardzo duże szanse. Nie faworyzujmy, bo nie zawsze jest to tak oczywiste. Jak no, nie, zawsze. Nie zawsze. Jak Gdyńska Szkoła wygrywa, to wtedy akurat było jury. Natomiast no, dużo twórców się zapowiedziało z całej Polski, tak więc myślę, że każdy też przybędzie ze swoją rzeszą znajomych i no i zobaczymy. Co z tego no wiem. Właśnie, może jeszcze warto zapowiedzieć pewne wizyty. Za wspomnianymi osobami, które znajdą się w składach jurorskich, czy też będą prezentować swoje filmy, goście, o których jeszcze nie wspomnieliśmy? To przede wszystkim Piotr Dumała, legenda polskiego filmu animowanego, w tym przypadku spotkanie przy okazji projekcji filmu Ederli, Arkadiusz Jakubik jako reżyser, chociaż w wielu filmach tegorocznych wystąpił również jako aktor. Czyli prezentuje prostą historię o morderstwie, domyślam się. Dokładnie tak, bo jednym z naszych pasm festiwalowych jest taka sekcja 3x2, czyli trzech polskich twórców i dwa filmy z ich po prostu historii. I w tym przypadku właśnie to jest Piotr Dumała, jest to Arkadiusz Jakubik i Hanna Polak. Tak więc Arkadiusz i Piotr będą. No oczywiście z Katarzyną Herman zapraszamy na spotkanie tu akurat przy okazji projekcji filmu Panie Dulskie. Z Mikołajem Trzaską, z gośćmi filmu Beksiński, album wideofoniczny, bo ich tam będzie bardzo dużo. Spotkania z twórcami filmów krótkometrażowych, które już się odbyły, ale też na kolejne zapraszamy w poniedziałek. Na kolejne zapraszamy jutro, tak? Zapraszamy jutro na spotkania z twórcami filmów krótkometrażowych, kolejnych, bo już się pierwsze odbyły. Będą goście z zagranicy od filmu Na moście śmierci i życia. To jest film z konkursu filmów dokumentalnych. I też dużo prelekcji, na przykład prelekcje przed każdym filmem Rumuńskiej Nowej Fali, która jest jedną z naszych tegorocznych panoram. Tak więc dużo prelekcji, dużo spotkań i też myślę, że spotkań we foyer kinowym, spotkań nieoficjalnych przy okazji koncertów i wydarzeń specjalnych. No właśnie, bo tych też nie brakuje, nie tylko projekcje filmowe, ale wydarzenia mające miejsce w różnych przestrzeniach i właściwie w całym Sopocie, prawda? Tak, już odbyły się pierwsze performance filmowe inspirowane filmami Felliniego. W sobotę dziewczyny z Sopockiego Teatru Tańca w kilku miejscach w Sopocie odgrywały scenki inspirowane właśnie filmami mistrza. Tradycją naszą to są też właśnie koncerty do kina niemego czy muzyki filmowej, które staramy się przygotowywać zawsze premierowo, zapraszać twórców i tu właśnie koncert do kina niemego, w tym przypadku Upadek Domu Usherów, którym jest absolutną premierą. To się odbędzie jutro, natomiast w środę zapraszamy na wielki koncert muzyki filmowej, gdzie Polska Filharmonia Kameralna Sopot wraz z gościnnymi muzykami pod batutą Krzesimira Dębskiego wykona muzykę z filmów Stanleya Kubricka oraz reżyserów inspirujących się Kubrickiem, czyli w naszym przypadku wzięliśmy na warsztat Davida Lyncha, wzięliśmy Nicolasa Windinga Refna, jeden utwór Martina Scorsese, czyli reżyserów, którzy w swojej twórczości się odwołują do Kubricka. Tutaj też gościnnie wystąpi duet Rebeka, czy też Tomek Makowiecki. I to wszystko premierowo w nowych aranżach, specjalnie napisanych na nasz festiwal. No to nie mam wątpliwości, że w przyszłym tygodniu do kolejnej niedzieli warto być w Sopocie. 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy już, Sopot Film Festival, do 16 lipca. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. W studio Radia Gdańsk był Michał Grubman, dyrektor Sopot Film Festival. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A dziś jeszcze o trzecim festiwalu lipcowym, który rozpocznie się dopiero za kilka dni. To oczywiście Transatlantyk w Łodzi. Sięgamy po kolejną filmową płytę. No właśnie, od ponad tygodnia trzecia część przygód Minionków w naszych kinach. Gru, Dru i Minionki to taki polski tytuł. Oczywiście muzycznie króluje tutaj bez wątpienia Pharrell Williams, ale okazuje się, że też można znaleźć stare przeboje, na przykład ten odkurzony, no naprawdę już dosyć wiekowy przebój Madonny. Music can be wojskowo-filmowo Joanna Łapińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I tutaj nastąpiła zmiana, bo tym razem Festiwal Transatlantyk. Tak, od tego roku Festiwal Transatlantyk to mój nowy dom. No i muszę ci powiedzieć, że to rzeczywiście jest, już teraz mogę powiedzieć, bardzo ciekawa przygoda. Zresztą spotkaliśmy się na Transatlantyku rok temu, więc mieliśmy okazję jeszcze, no ty na pewno z tej innej zewnętrznej takiej perspektywy popatrzeć na festiwal. W tym roku już jako dyrektor programowy. I od razu muszę ci powiedzieć, że skorzystałam tutaj z pewnego carte blanche, które dostałam na początku od Jana A.P. Kaczmarka, twórcy i dyrektora festiwalu, i trochę zmieniłam pomysł na program filmowy tego festiwalu. Mamy dużo nowych sekcji, generalnie nowy układ programowy i już teraz, w momencie, kiedy program jest zamknięty, muszę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolona z tego, co udało nam się przygotować dla naszych widzów. Znam ten festiwal od kilku lat na pewno, jeszcze pamiętam, jak odbywał się w Poznaniu. Ciekaw jestem w takim razie, co ty zaproponowałaś, no bo teraz to jest oczywiście Łódź. Przypomnijmy od razu termin. Jesteśmy od 14 do 21 lipca w Łodzi. Łódź to samo serce naszego kraju, także właściwie z każdej strony jest równie blisko do Łodzi. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, a mam nadzieję, że państwo również widząc, co w programie festiwalu, uznają, że wygląda ciekawie. Przywieziemy oczywiście mnóstwo nowych filmów z całego świata, w tym te z najważniejszych festiwali, jak Cannes, Berlin, Wenecja. Czym byś się chciała pochwalić przede wszystkim? No właśnie, ty akurat mnie nie pytasz o trójkę moich ulubionych, to jest zawsze to najtrudniejsze pytanie, jakie dostajemy. Tych filmów jest mnóstwo takich, które rzeczywiście ja polecam za każdym razem, więc tak naprawdę akurat przychodzą mi do głowy inne tytuły. Będziemy mieć na przykład Zwierzęta Greka Zglińskiego, to film, który przywozimy z Berlina. Tam był już pokazywany i sam jestem ciekaw, jeszcze nie widziałem. Naprawdę świetne kino. Grek Zgliński udowodnił, że jest doskonałym sztukmistrzem materii filmowej, tak bym to powiedziała, bo bardzo dobrze czuję kino, zrobił świetne, naprawdę bardzo takie spójne, mocne, zaskakujące kino, które jest dopracowane w detalach. Tak naprawdę, kiedy myślę o tym filmie, od razu też przypominam sobie przepiękną stronę wizualną chociażby, zobaczą państwo na dużym ekranie. Koprodukcja polsko-szwajcarska. Tak, dokładnie, ale to jest tylko jeden tak naprawdę chyba z 60 nowych filmów, które państwu przywozimy. Wśród moich ulubionych na pewno gruziński film Moja szczęśliwa rodzina. To jest kino mocne, aktorsko, ze świetnym scenariuszem. Ten film bardzo państwu polecam. Neruda Pablo Larraina będzie miała u nas swoją polską premierę. Powiem państwu, że ponad rok trwało zaproszenie tego filmu do Polski. Miał swoją premierę na festiwalu w Cannes w poprzednim roku. W międzyczasie u nas w kinach pojawił się film Jackie Pablo Larraina. Pewnie wielu z państwa go oglądało. Warto więc wykorzystać tę okazję, bo nie wiem, kiedy po raz kolejny będzie można w Polsce obejrzeć Nerudę na dużym ekranie i nadrobić sobie ten poprzedni film, ale absolutnie na polskiej premierze, na festiwalu Transatlantyk już w lipcu. I dużo, dużo jeszcze nowych tytułów, ale chcę państwu też trochę poopowiadać o innych sekcjach, więc może... No właśnie, bo tu mówimy o konkretnych filmach, ale powiedziałaś, że zaproponowałaś nowe sekcje. To może zacznijmy od starych. Które zostały? Czy w ogóle zrobiłaś rewolucję? Nie. Oczywiście niektóre zostały. Zostało na przykład kino kulinarne, czyli taka sekcja... Wizytówka festiwalu. Tak, taki projekt, który od początku kojarzy się z Transatlantykiem. I trzeba powiedzieć, że Transatlantyk tutaj trzymał rękę na pulsie i właściwie już podczas swojej pierwszej edycji zaprosił widzów na kino kulinarne. To są wyjątkowe spotkania z filmami wokół tematyki kulinariów, a po filmach zapraszamy państwa na kolacje przygotowywane przez najlepszych polskich szefów w kuchni. W tym roku po raz kolejny kolację otwarcia przygotowuje sam Wojciech Modest Amaro. I to jest taki cały rytuał właściwie, tak. To jest cały wieczór bardzo uroczysty. Tak, więc to jest rzeczywiście takie duże przeżycie, ale za tym wszystkim oczywiście też stoi idea slow foodu, idea zdrowego jedzenia, idea takiego bardzo świadomego życia, o, tak bym powiedziała, bo to rzeczywiście się wszystko powinno rozszerzać na różne dziedziny naszego życia, więc to jest ta sekcja, która obowiązkowo zostaje i zawsze będzie na festiwalu, a powiedzmy, że Transatlantyk Festiwal jest jednym raptem z dwóch festiwali na świecie, bo to jest sekcja przygotowywana we współpracy z festiwalem Berlinale. Stamtąd płynęła inspiracja, tak? Tak, i my właśnie z Berlinale pracujemy, przygotowując program tej sekcji, zapraszając gości tej sekcji. Tomi Sztruk, kurator tej sekcji z Berlinie, jest z nami przez cały okres festiwalu. To, co chciałam powiedzieć, Transatlantyk Festiwal jest jednym z dwóch festiwali na świecie, które dokładnie w taki sposób pracują z Berlinale, ale drugim jest, no tu państwo pewnie szybko by zgadli, kiedy myślimy o kulinariach, drugim jest San Sebastian. Oczywiście, więc to jest ta sekcja, która jest. Zostaje też kino łóżkowe, sekcja, którą publiczność transatlantykowa pokochała. Kino łóżkowe, jak sama nazwa wskazuje, zapraszamy państwa do oglądania filmów w łóżkach. Budujemy dla państwa 50 dużych łóżek i mogą państwo się odsłonić, zasłonić. I widziane będą w Łodzi też na Piotr Pawskiej, jak w zeszłym roku? Jesteśmy w tym roku w Pasadena. pasażu Schillera. To jest sekcja, która myślę bardzo dobrze oddaje znowu ducha naszych czasów. Coraz rzadziej widzowie oglądają filmy w kinach, coraz bardziej szukają takich właśnie alternatywnych miejsc do oglądania filmów, do spotkania z dziełem filmowym, więc tutaj znowu Transatlantyk słusznie zaproponował takie totalnie jakby przełamanie, połączenie seansu intymnego i takiego prywatnego spotkania z kinem, właśnie ze wspólnym oglądaniem filmów razem z innymi. Stąd jakby nie dziwi, że ta sekcja cieszy się dużą popularnością. Jeśli chodzi o nowe filmy, to one będą prezentowane w dwóch sekcjach, w sekcji Panorama i w sekcji Docs. Od tego roku obie te sekcje są sekcjami konkursowymi. Filmy, które mają polskie premiery na naszym festiwalu, powalczą o Transatlantic Distribution Award, czyli wsparcie dla polskiego dystrybutora, który zdecyduje się wprowadzić na ekrany polskich kin zwycięski film. No a decyzję o tym, komu przyznać tę nagrodę, oddaliśmy w ręce tego, jak niektórzy mówią, najbardziej surowego, najbardziej wymagającego, a z drugiej strony najcenniejszego jury na świecie, czyli w ręce naszej publiczności. I teraz sekcja, chcę Państwu powiedzieć o sekcji... I to już nowości, tak? Tak, i teraz właśnie tak, przechodzimy teraz do nowości. Sekcja, która jest mi szczególnie bardzo bliska i która trochę wyniknęła z takich rozmów ze znajomymi z całego świata. Oglądamy dużo kin na nowego. Wiele rzeczy nam się w nowym kinie podoba, ale jednak też sporo rzeczy nas rozczarowuje, a z kolei, patrząc z innej strony, wiele rzeczy nas upewnia, jak bardzo kino przez cały czas do siebie się odwołuje i jak pewna taka magia, siła jest w kinie klasycznym. I to też jakby nazwało naszą taką potrzebę powracania do filmów, które widzieliśmy często wiele lat temu, a które naprawdę są filmami świetnymi. Zapraszam więc Państwa na sekcję, na pierwsze spotkanie z sekcją Historię kina. W tym roku poświęcamy je debiutom mistrzów, czyli pierwszym filmom robionym przez reżyserów, których nieraz Państwo poznali dopiero jakby z ich kolejnych dokonań. Warto przypomnieć sobie, zobaczyć. Najczęściej zapomniane albo w ogóle nieznane. Bardzo często, a nieraz mam takie poczucie zupełne odkrycia. I to jest właśnie, bym powiedziała, moje exposé filmowe. Filmy, które kocham. Program bardzo różnorodny. Program pokazujący też, że jako festiwal jesteśmy otwarci na dobre kino, za to absolutnie jakby różnorodne stylistycznie, przyjeżdżające z całego świata, z każdej dekady, w której kino było tworzone. Ja Państwu tylko wymienię kilka filmów. No poproszę właśnie, tak, o kilka nazwisk, tak, jako przykłady. Które będziemy pokazywać, więc przede wszystkim myślę Gratka. Będą mogli Państwo zobaczyć na dużym ekranie Noc myśliwego Charlesa Lawtona. To jest film ze Stanów z 55 roku. Jedyny film tego reżysera, który zresztą myślę wielu z Państwa kojarzą być może nawet bardziej z jego dokonań aktorskich. I to jest rzeczywiście takie kino, taki film, który w zestawieniach na najwybitniejsze dzieło filmowe wszechczasów bardzo często zajmuje jedną z pierwszych pozycji. Więc to jest taka naprawdę pozycja obowiązkowa tego naszego zestawienia. A inne filmy, które będziemy w tej sekcji pokazywać, to chociażby Kostucha Bertolucciego, to Badlands Terence'a Malika, to The Gold Digger Sally Potter, to Czekolada Claire Denis, Brutalny glina Takeshi Kitano. Ja mam nadzieję, że już teraz widać, jak no bardzo tak, różnorodna jest sekcja. A jeszcze... Nazwiska wpisane w historię kina. Tak, dokładnie. No dobra, to już nie opowiem Państwu o wszystkim, ale tylko jeszcze jeden film wspomnę, bo myślę, że znowu to jest taki film Odkrycie Avanti Popolo, Rafi Bukai, Izrael, 86 rok, znowu jedyny film tego reżysera. Film niedawno odrestaurowany i myślę, że znowu, jeśli Państwo coś o nim słyszeli, to już słyszę takie głosy, że wielu z Państwa nie miało nigdy okazji obejrzenia tego filmu na dużym ekranie. Ja sama nadrobiłam to, czy miałam okazję zobaczyć ten film na dużym ekranie dopiero podczas ostatniego festiwalu w Berlinale i u nas. Też Państwa bardzo serdecznie na ten seans już dzisiaj zapraszam. Jeszcze mam dwie rzeczy. No bardzo wiem, proszę, bo mamy program bogaty, więc rozumiem, że i tak szczegóły znajdziemy na stronie festiwalu, ale proszę. Tak, więc jeśli mówimy o gościach specjalnych tegorocznej edycji, chciałam Państwu powiedzieć o dwóch osobach, które nas odwiedzą w tym roku w Łodzi. Jedną z nich jest wybitna, absolutnie wyjątkowa i bardzo mi bliska argentyńska reżyserka Lucrecia Martel. Lucrecia Martel zrobiła do tej pory dopiero 3 pełne metraże, ten czwarty właśnie kończy i pewnie jesienią będzie on miał swoją światową premierę. Już swoim pierwszym filmem absolutnie pokazała, że jest postacią wyjątkową. Pierwszy film to La Cienaga Bagno i już wtedy widać było taki naprawdę niesamowity styl tej reżyserki, która bardzo blisko podchodzi do swoich charakterów. Bardzo to jest takie, powiedziałabym, rozedrgane, nasycone emocjami kino. Przepiękne, poetyckie. Też świetne scenariuszowo, bardzo dobrze zawsze zagrane aktorstwo. To taka laurka dla Lucrecji Martela, ale ja naprawdę jestem wielką fan wzmianką kina tej reżyserki. Pokażemy wszystkie trzy pełne metraże, czyli wspomniane przeze mnie Bagno, film La Niña Santa i Kobieta bez głowy. To akurat będzie okazja, by pewnie wiele osób mogło dopiero poznać tę argentyńską reżyserkę. Natomiast jeśli chodzi o drugiego gościa, no to myślę, że wszyscy go znają. No, jeśli chodzi o drugiego gościa, tak, to tutaj już słyszymy głosy, że rzeczywiście trafiliśmy w punkt. Gościem tegorocznego festiwalu Transatlantic będzie Edward Norton. I już widzę, że naprawdę długa lista osób wpisuje sobie daty naszego festiwalu w swoje plany wakacyjne i zamierza się pojawić na festiwalu wielu właśnie dla tego aktora. Aktora, którego państwo na pewno kojarzą chociażby z Podziemnego Kręgu. Oczywiście doskonała więc okazja, żeby przy okazji wizyty Edwarda Nortona w Polsce, jego pierwszej wizyty w naszym kraju, przypomnieć sobie kilka filmów, w których wystąpił. Podziemny Krąg naturalnie pokażemy na wielkim ekranie. Ja broń Boże, żeby gdzieś sobie teraz w internecie piracko coś próbować przypomnieć. Proszę czekać na nasz festiwal i obejrzeć ten film razem z nami. Trzeba taki film, to naprawdę trzeba zobaczyć w kinie, bo on wtedy robi... Nawet jeśli państwo widzieli go już 100 razy, tak? To jest taki film, który rzeczywiście można obejrzeć ten 101 raz razem z nami, tak jak mówisz, na dużym ekranie. Przypomnimy też film Birdman Iñárritu, w którym Edward Norton zagrał drugoplanową rolę, ale zagrał rzeczywiście świetnie, jest doskonały w tej roli, a wiele osób, czy rumor has it, mówi się, że tak naprawdę trochę reżyser sportretował samego Edwarda Nortona w tej roli, że rzeczywiście on, Edward Norton zagrał aktora, to już, to już od razu dopowiem i mówi się, że on trochę taki dokładnie jest jak ten aktor, którego zobaczymy, bardzo tak dogłębnie pracujący nad swoją rolą, tak próbujący bardzo zrozumieć swojego bohatera, a też tak bardzo mocno współtworzyć to, jak na koniec ta postać będzie wyglądała. A trzeci film, który pokażemy z tej okazji, to Lęk pierwotny, czyli debiut Edwarda Nortona. Trzeba powiedzieć, że aktor debiutował dość późno, miał już wtedy 25 lat. Mówi się, że musiał pokonać 2000 innych kandydatów. Tak, dokładnie, do tej roli. Wystąpił u boku Richarda Gere i rzeczywiście otworzyło mu to absolutnie drogę do dalszej kariery, bo wystąpił doskonale. To od początku, od premiery tego filmu wszyscy zwracali uwagę na tego młodego aktora. Po raz pierwszy na ekranie zagrał świetnie, a znowu mam takie poczucie, że nie jest to film tak powszechnie znany, tak? Pewnie nie. No więc znowu zapraszam państwa. 14-21 lipca wszystko to będzie można oglądać razem z nami podczas festiwalu. No i między innymi będzie można się spotkać ze Edwardem Nortonem. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za spotkanie w Trójkoło Filmowe była z nami Joanna Łapińska, dyrektor programowy Festiwalu Transatlantyk. Na to wybór kierunków. Na przyszły tydzień mamy naprawdę spory. Północna Polska, Sopot Film Festival. Zachodnia to Animator w Poznaniu. No i Środkowa Polska, Łódź Festiwal Transatlantyk. To prawie wszystko już dzisiaj w Trójkowo Filmowo. A może jeszcze przed 21 piosenka z cyklu tych, które mogłyby z powodzeniem zagrać w filmach, a prawdopodobnie nigdy nie zagrały. Dzisiaj The Beloved. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Radio Navigator. Za minutę 21. Witam kierowców. To prawie koniec wakacyjnego weekendu. Na szczęście w większości regionów aura dopisuje kierowcom, ale na drogach spory ruch. Po zderzeniu dwóch aut zablokowana droga numer 35. Świdnica-Wrocław w pobliżu miejscowości Strzelce. Wyznaczono objazdy przez Sobótkę. Utrudnienia potrwają ponad 2 godziny. Problemy z przejazdem na drodze numer 65. Grajewo-Mońki w pobliżu miejscowości Osowiec twierdza. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Wprowadzono ruch wahadłowy, a płynnie przejedziemy za ponad godzinę. Przywrócono normalny ruch po dwóch wypadkach na A4 między węzłami Kraków Południe a Kraków Skawina oraz targowisko Kraków Bieżanów w pobliżu miejscowości Staniątki. W każdym z tych wypadków zderzyły się po 3 auta. Teraz przejedziemy bez większych utrudnień. Za to na autostradzie A1 wciąż spory ruch przy bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Centrum Kontroli Ruchu szacuje czas oczekiwania na kilka minut. Jak zwykle apelujemy o ostrożną jazdę. Piotr Łodej, Szerokiej Drogi. Radio Navigator Trójki.